रुकू का उन्वान और आयतों के टाइटल को देखेंगे। तो रुकू का उन्वान है यहूद की तारीख, उनके अमल पर गवाह है। आयत नंबर 153, मानना होता तो तौरात को मान चुके होते। आयत 154, इनकी तारीख फिर दोहरा लो, इनका किरदार समझ आ जाएगा। आयत नंबर 155 और 156, ये दोनों इकट्ठे हैं। आयत 155 और 156, इनके गुनाहों की फहरिस्त तवील है। फिर स्लैश डाल के लिखिए, अल्लाह ने तौफीक छीन ली। आयत नंबर 157, रफ़ाए मसीह के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। आयत 158, रफ़ाए मसीह की हकीकत। आयत 159, मौत से पहले तो मानोगे। आयत नंबर 160, जुल्म की वजह से नेमतों से महरूम हो गए। आयत 161, बावजूद मना किए जाने के इन्होंने सूद खाया। अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार किया। आयत 162, सब एक से नहीं, मजबूत इल्म वाले अपने अमल से नुमाया हैं। मकासिद लिखेंगे अब हम इस रुकू के। यहूद की सरकशियों और अहद शिकनियों को समझ सकें। रफ़ाए ईसा इब्ने मरियम की हकीकत को समझ सकें। इल्म में पुख्तगी को लाना सीख सकें और इसका तरीक़ेकार समझ सकें। इल्म में पुख्तगी लाने का इरादा कर सकें। अल्लाह ताला और यौम आखरत पर ईमान लाने की बात को समझ सकें। बस जी, अब तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की और फिर तफसीर इंशाअल्लाह ताला।